Եթերում 5-րդ հանիվ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ռադիոտաղավարում հաղորդաշարի հեղինակ Արավանյանն է։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացին ներկայացուցիչներին, հանրապետությունում առկա ներքաղաքական զարգացումներին, այլ թեմաների, իսկ իմ այսօրվա զրուցակիցը ազգային ժողովի պատգամավոր Վարդգես Բաղարյանն է։ Հայաստանի վարչապետի խոսքերով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ առաջիկա հանդիպումը նվիրված է լինելու այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցային ձևաչափի շուրջ քննարկումներին։ Մենք կարծում ենք, որ անհրաժեշտ է հարցի կարգավորման համար նախ եւ առաջ արդյունավետ ֆորմատ ստեղծել, ապահովել նախ եւ առաջ Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցությունը, Բրյուսելում ընդգծել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ձեր տեսանկյունից Փաշինյան Ալիև առաջիկա հանդիպումը կարող է որևէ առաջընթաց արձանագրել այս հարցում և ընդհանրապես խորհրդարանականի դիտակետից ինչպիսին է հակամարտության կարգավորման ուղղված գործընթացի ներկան։ Պետք է ասել, որ արդյունավետ ֆորմատի մասին խոսակցությունները նոր չեն, դա միշտ է եղել է և մենք միշտ էլ պահանջել ենք, որպեսզի իրական ձևաչափով տեղի ունենան բանակցությունները։ Բայց ինչպես գիտեք, այսօր ընդհանրապես չկան բանակցություններ, որ ասենք Արցախի իշխանությունները մասնակցեն կամ չմասնակցեն, այն որ առանց Արցախի ժողովրդի եւ իշխանությունների Ղարաբաղյան հակամարտությունը այդ հարցը որևէ լուծում երբեւե չի կարող ստանալ, սա ակնհայտ է եւ կարծում եմ, որ բոլորն են դա հասկանում, այդ թվում նաև Ադրբեջանը եւ ԵԱԿ Մինսկի խումբը, որը անմիջապես զբաղվում է այդ գործով։ Ինչպես գիտենք նաև, Ադրբեջանը համառորեն չի ուզում նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ եւ խոսել Արցախի իշխանությունների հետ, եւ չեմ կարծում, որ պետք է ուզենա, գոնե տեսանելի ապագայում ես չեմ տեսնում, որ նրանք պատրաստ են դա անել։ Նրանք գտնում են, որ Հայաստանը անեքսիա է ենթարկել, Ադրբեջանին ինքն է գրավել Ադրբեջանի տարածքները, այսպես կոչված, մոռանում է բուն էությունը շարժման և նրանց հրահրած պատերազմի հետևանքները տեսնելու և գնահատել փորձելու փոխարեն, պահանջում են, որպեսզի ամեն ինչ վերադարձնեն իրենց և ոչ միայն Արցախը, այլև բոլորսը շատ լավ գիտենք, նույնիսկ Երևանն են պահանջում։ Այնպես որ ես չեմ հավատում, որ Փաշինյան Ալիև հանդիպման ժամանակ կարող են գալ ինչ-որ կոնսենսուսի, ինչ-որ հայտարարի, որքան էլ որ Փաշինյանը պահանջում է կամ ասում է, որ պետք է Ղարաբաղը միանան այդ բանակցություններին, որովհետև ինքը չի կարող բանակցել Արցախի փոխարեն, որովհետև արցախցիները նրան չեն ընտրել։ Իմ համոզմամբ այդ բանակցություններում Հայաստանը պետք է ունենա իր դերակատարությունը, Արցախը իր դերակատարությունը և Ադրբեջանը որպես նաև հակամարտող կողմ լինի բանակցությունների սեղանին։ Չեմ գտնում, որ որևէ մեկը որևէ մեկի փոխարեն, ասենք Հայաստանը Արցախի փոխարեն կամ Արցախը Հայաստանի փոխարեն, այլ երկու հայկական կողմերը և Ադրբեջանը։ Ես միայն այսպես եմ պատկերացնում այդ ձևաչափը, այդ ֆորմատը, եթե սկսվի նորմալ բանակցային գործընթաց, բայց դա կարծում եմ, որ 7 սարերի ետևում է և ես հանձամբ չեմ տեսնում, թե առարկայորեն ինչի մասին պիտի խոսեն Փաշինյանն ու Ալիևը։ Մենք գիտենք, որ ունեցել են նրանք հանդիպումներ, պատահական հանդիպումներ, չգիտեմ ինչպիսի հանդիպումներ, վերելակի մեջ, Դավոսում, ինչպիսին է լինելու այս հանդիպումը, որն է այդ հանդիպման օրակարգը, բոլոր այս կետերը հարցականի տակ են այս պահին և դժվար է միանշանակ ասել։ Եվ կարծում եմ, որ դա լավ չէ, և ահա թե ինչու Ղարաբաղը որքան հնարավոր է շուտ պետք է վերադառնա բանակցային սեղանի շուրջ։ Արցախում փաստացի սկսվել է գործընթաց, որն ուղղակիորեն կապված կարելի է համարել 2020 թվականին կայանալիք նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների հետ։ Այս ճանապարհ սկսում է ուրվագծվել այն քաղաքական ուժերի և անձան շրջանակը, որոնք հայտարարում են ընտրական այդ գործընթացում իրենց հավակնությունների մասին։ Ոմանք դա ժամանակավոր է պեն համարում, մյուսները գտնում են, որ ընտրական գործընթացի ամբողջ պատկերը շուտ ունենալը կողմնորոշվելու լավ հնարավորություն է։ Կխնդրեին ներկայացնել գործընթացի ձեր տեսլականն այս հարցում։ Դուք ճիշտ եք, 20 թվականի ամենայն հավանականությամբ մարտի վերջերին, ասենք մոտավորապես 1 տարի հետո, նույն օրը տեղի են ունենալու և նախագահական, և խորհրդարանական ընտրություններ, մինչ այդ երևի օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին տեղի ունենալու տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ Ինձ մոտ այն տպավորությունն է, որ կարծես թե շուտ է սկսվել այս ամեն ինչը, ես քարոզարշավ չասենք, բայց համապատասխան աշխատանքներ տարբեր ուժերի կողմից տարվում են, դատապարտելի բան չեմ տեսնում, բայց տպավորությունը այնպիսին է, որ հասարակությունը արդեն մոտ 1 տարի առաջ արդեն այս խմորումների մեջ է, հազարով մի խոսակցություններ, մարդիկ նույնիսկ այնքան անուններ շոշափում են, որ չեն կարողանում կողմնորոշվել։ Նույն ժամանակ կա, կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ յուրաքանչյուր ոք իր խղճի մտոք կկատարի իր ընտրությունը, ես շատ կարևոր եմ համարում, որպեսզի այդ ընտրությունը մեզ ոչ թե հեռացնի մեր ընդհանուր նպատակից, այլ ընդհակառակը մոտեցնի մեր ընդհանուր նպատակին և սա լինի ավելի շատ համախմբող գործընթաց և ոչ թե տարանջատող։ Վայ մեզ, եթե հասարակության մեջ սկսեցին տարաձայնությունները, քաղաքական առումով տարաձայնություններ բնականաբար պետք է լինեն։ Ես նորմալ եմ գտնում, որ այդպիսի ակտիվություն կա, նամանավանդ, որ 20 թվականի ընտրությունները տարբերվելու են նախորդ բոլոր ընտրություններից։ Հա, մենք ընտրելու ենք և նախագահ, և նոր խորհրդարան։ Այս առումով լավ է, որ կա այդ ակտիվությունը, դա նշանակում է, որ հասարակությունը անտարբեր չէ իր երկրի ճակատագրին և մարդիկ ուզում են, որ հնարավորինս լավ լինի երկրում ամեն ինչ, բայց կրկնում եմ, մենք պարակտվելու իրավունք չունենք, այդ ընտրությունները պետք է էլ ավելի համախմբի հասարակությունը և ոչ թե պարակտի։ Վերջին 1 տարում նկատելի է նոր կուսակցությունների ստեղծման ակտիվ գործընթաց և դրանց թիվն արդեն մոտ 2 տասնյակի է հասնում։ Ավելին հայտարարվում են նմանօրինակ այլ նախաձեռնությունների մասին։ Ձեր տեսանկյունից այսօր որքանով կարելի է կայացած համարել Արցախի քաղաքական դաշտը և կարող ենք կանխատեսել, որ ընտրությունների նախորդող ժամանակահատվածում այդ դաշտում տեղի կունենան վերադասավորումներ, թե կուսակցությունների խոշորացման առումով, թե իշխանական կամ ընդդիմադիր կեցվածքի հստակեցման առումով։ Ամեն ինչ հնարավոր է։ Տեսեք, մենք արդեն գիտենք, որ ստեղծվել են և շարունակվում է այդ գործընթացը, նոր կուսակցություններ, վստահ եմ, որ լինելու են նոր հայտեր, իհայտ են գալու նաև նոր անուններ և նախագահի թեկնածուներ որպես։ Մի կողմից դա լավ է, բայց մյուս կողմից էլ կարծում եմ այնուամենայնիվ խոցելի բան կա դրա մեջ, որովհետև մարդ, եթե մտածում է, որ կարող է դառնալ պատգամավոր կամ առավելևս երկրի նախագահ, պետք է հասկանա, թե ուր է գնում և ինչ է գնում, և ինչ պատասխանատվություն պետք է վերցնի իր վրա։ Եկեք հաշվի առնենք նաև այն հանգամանքը, որ 20 թվականին խորհրդարանը լինելու է միայն համամասնական ընտրակարգով ընտրված, այսինքն մեծամասնական չի լինելու, և դրանով պայմանավորված էլ ավելի է մեծանալու կուսակցության դերակատարությունը և քաղաքական դաշտը, ինչպես դուք ձևակերպեցիք, սա նպաստելու է քաղաքական դաշտի կայացմանը։ Պետք է խոստովանենք, որ այս պահին այդ դաշտը, ասել թե լիարժեք կայացած է, այդպես չէ, բայց մյուս կողմից էլ ես կողմնակից չեմ, որ հասարակության, մեր բնակության գերակշռող մասը լինի այս կամ այն կուսակցության անդամ։ Հասկանում եք, եթե չկա մեծամասնական համակարգը ընտրությունների, այս դեպքում ստացվում է այնպես, որ մարդը ուղղակի հնարավորություն չունի ինքնառաջադրվելու, ընդ որում թե նախագահի պաշտոնի համար և թե որպես պատգամավոր։ Եվ լավ կողմ ունի սա, և կրկնում եմ վատ, որովհետև չէի ուզենա, որ բոլորս լինենք տարբեր կուսակցությունների անդամներ, ունենայինք տարբեր հայացքներ, բայց կրկնում եմ, եթե նույնիսկ դա այդպես լինի, մենք բոլորս հստակ պետք է հասկանանք և ընդունենք մի ճշմարտություն, գերակա շահը պետք է լինի բոլորի համար երկրի շահը, և ոչ թե նեղ անձնական կամ կուսակցական շահը։ Վերջին օրերին Հայաստանյան լրատվամիջոցում հերթական անգամ սադրիչ նյութ հրապարակվեց Արցախի ու արցախցիների արժանապատվությունը վիրավորելու հայության տարբեր հատվածներին իրար դեմ հանելու ազգային միասնականությունը խաթարելու նպատակով։ Կարծում եմ, այդ անձերը արժանի չեն, որ նրանց անունները հիշատակենք, սակայն կուսենայի արտահայտվեիք այն երևույթի մասին, որի դրսևորումները պարբերաբար հատկապես սոց ցանցերում նկատելի են։ Ինչ նպատակ են հետապնդում սադրիչները և ինչ կեցվածք պիտի ընդունի հասարակ քաղաքացին, հասարակ հայը։ Տեսեք, այդ ցեցը ժամանակ առ ժամանակ շպրտվում է հասարակություն։ Հիշում եք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի «Սերգո ջան, վատ ես ապրելու, քանի Ղարաբաղի Ղարաբաղի խնդիրը», հա՞։ Նույն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 2008 թվականի քարոզարշավի ժամանակ, երբ նա ասում էր մոգոլ թաթարական լուծը արցախցիներին այսպես որակելով, դուք ասում եք անուններ չտանք, բայց այնուամենայնիվ ես այդ նույն շղթայի օղակներից մեկն եմ համարում, սա իմ անձնական տեսակետն է, նաև Սասուն Միքայելյանի այն հայտնի միտքը, որ հեղափոխություն կոչեցյալը, ես կոչեցյալ եմ ասում, որտեղ ինձ համար դա հեղափոխություն չի, ավելին է, քան Ղարաբաղյան շարժումը և պատերազմի ժամանակ տարած հաղթանակը։ Եվ ահա այս վերջին հարցազրույցը, որտեղ Ռուբեն Հախվերդյանը արտահայտեց իր այդ մտքերը և Համլետ Ղուշյանը դամքաշություն էր անում։ Ես ցավով եմ սա ասում, որովհետև պիտի խոստովանեմ, որ շատ սիրում եմ Ռուբեն Հախվերդյանի արվեստը, նրա երգերը, բայց ամեն մարդ պետք է զբաղվի իր գործով և նրա այդ լկտի արտահայտությունները որևէ լավ բանի չեն կարող հանգեցնել։ Այսինքն, բարեբախտաբար եղան հակադարձումներ, ընդ որում շատ կոպիտ հակադարձումներ, նույն այդ Հայաստանից։ Մի կողմ թողնենք, ասենք, երբ ղարաբաղցիներն են վիրավորված և արտահայտում են իրենց տեսակետները, հենց Հայաստանից, որը շատ կարևոր եմ համարում, որ հնչեցին կարծիքներ, բայց ցավոք սրտի եղան նաև այնպիսինները, ովքեր պաշտպանեցին Ռուբեն Հախվերդյանի տեսակետը։ Այսինքն, մենք այս ինչ ենք անում, այսինքն, երբ մենք պաշտպանում էինք դեռ 1918 թվականին 100 տարի առաջ պաշտպանում էինք Սարդարապատը և 20-րդ դարավերջին ամբողջ հայության պաշտպանում էինք Արցախը, մենք չենք մտածում, թե պաշտպանում ենք Հայաստանը ու Ղարաբաղը, մենք մտածում ենք, որ պաշտպանում ենք հայրենիքը, հայոց աշխարը, և եթե այս ճգնաժամը, այս տարակարծությունները, այս տարաձայնությունները Աստված մի առած է, ավելի խորանան, և հանկարծ այս սոցցանցերում, հա, այս, չգիտեմ, ավելի խորացավ էս ամեն ինչը, սա որևէ լավ բանի չի կարող հանգեցնել։ Էլ Գողփիսո, էլ Քաչաշուն, էլ այլանդակ խոսքեր միմյանց նկատմամբ, հանդուրժող լինենք մեկս մյուսի նկատմամբ, ես կարող եմ չկիսել և չեմ կիսում Ռուբեն Հախվերդյանի կամ նույն Սասուն Միքայելյանի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տեսակետը, բայց ես ինձ թույլ չեմ տալիս վիրավորել նրանց և պահանջում եմ, որպեսի նրանք էլ իրենց թույլ չտան, չանձնավորեն ու չվիրավորեն, ինչը արեց Ռուբեն Հախվերդյանը, մասնավորապես Արցախի հերոս Ժաննա Գալստյանի հանդեպ։ սա անթույլատրելի։ Ավարտվեց հերթական փետրվարը, որը մեր ժամանակակիցների կյանքը կարծես թե բաժանեց երկու մասի, մինչ 88-ի փետրվարի 20 և հետո, երբ շփվում ես երիտասարդ սերնդի ներկայացուցիչների հետ, որոշակի մտավախություն է առաջանում, որ նրանք լիարժեք պատկերացում չունեն շարժում ուծնող պատճառների, դրա էության, կարևոր իրադարձությունների մասին։ Ինչպես պետք է լրացնենք այդ բացը, որն էական է նոր սերնդի դաստիարակության համար, քանզի շարժմամբ առաջադրված հիմնական նպատակը դեռևս անկատար է, և այն ավարտին հասցնելու հիմնական դերակատարությունը պետք է կատարի հենց նոր սերունդը։ Ես համաձայն եմ այն ձևակերպմանը, որ մեր կյանքը, մեր սերնդակիցների կյանքը, ես ինքս շատ հաճախ օգտագործում եմ դա, որովհետև այդպես եմ ընկալում, թերևս կարելի բաժանել մինչև 88-ի փետրվար և դրանից հետո։ Գիտեք, ես հաճախակի հանդիպումներ եմ ունենում նաև երիտասարդության հետ, ուսանողության առիթ եմ ունեցել նաև որոշ ժամանակ մեր պետական համալսարանում և մյուս մասնավոր համալսարաններում շփվելու ուսանողության հետ։ Ցավոք սրտի պետք է արձանագրենք, որ մեր երիտասարդությունը մեղմ ասած լավ չգիտի Ղարաբաղյան շարժման և մեր ազատամարտի պատմությունը, իսկ առանց դա իմանալու ես չեմ պատկերացնում, որ որևէ մեկը կարող է դառնալ լավ քաղաքագետ, լավ պատմաբան, լավ լրագրող և այլն և այլն և այլն։ Կրկնեմ, հայտնի այն միտքը, որ դարերի վեր մենք հաղթանակներ չենք ունեցել ազգովի և երկիր չենք ազատագրել։ Հիմա պահն է, կարծում եմ, որ նույնիսկ ինչ-որ չափով ուշացել ենք, որպեսզի մենք մտածենք այն մասին և անպայման անենք, ստեղծվի մի լիարժեք հանրագիտարան նվիրված Ղարաբաղյան ազատամարտին, որպեսի դա լինի սեղանի գրքի նման մի բան, որտեղ չլինեն սպրդումներ, չլինեն սխալ տեղեկություններ, որովհետև դժբախտաբար մենք ինքներս մեր իսկ աչքերի առջև խեղաթյուրում ենք մեր պատմությունը։ Մեր ծրագիրը մոտեցավ ավարտին, հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Վարդգես Բաղարյանն էր, կհանդիպենք հաջորդ հինգշաբթի։